Аднойчы тата чытаў у голас мамі і бабулі кнігу, у якой расказвалася, як ракета лятала на Венеру. Максім і Аня таксама слухалі. Яны даведаліся, што Венера амаль такая ж велізарная, як зямны шар, і называецца не зоркай, а планетай. Яна вельмі, вельмі далёка ад нас, і таму здаецца зусім маленькай. У гэты вечар Аня даведалася пра космас, Марс, месяц, Венеру, пра ракеты і пра многае іншае. А калі яны засталіся адны, Максім прапанаваў сястры: «Ань, давай пагуляем у ракету». «А як будзем гуляць?» «Ну, перш за ўсё пабудуем ракету, а там паглядзім. Возьмем вось гэтую каробку. Так, абклеім яе чырвонай паперай. Ты, Анечка, зорачку выраж і флажок, а я прарэжу вокны. Так, давай. Так, сюды. Это... Ой, гляди, а прыгожая ракета атрымлівае. А хто на ёй паляціць? Я. А ты, Сіпсік, не баішся? Не. Можа, і на Венеру паляціш? Можна і на Венеру. Не, на Венеру нельга. Яна вельмі далёка. Я не хачу так доўга быць без Сіпсіка. Ну, тады нехай Сіпсік злятае на месяц. Месяц бліжэй. Ну, ты не хвалюйся. Сіпсік хутка вернецца. Сіпсік, ты хочаш паляціць на месяц? Можна і на месяц. Але быў дзень, і на небе яшчэ не было месяца, таму дзеці вырашылі дачакацца вечара. Але і ўвечары месяц не з'явіўся, і бабуля адправіла Аню з Максімам спаць. Ноччу, калі Максім прачнуўся, вялікі круглы месяц ужо глядзеў у акно. Размахнуўся і з усіх сілы запусціў ракету ў напрамку да месяца. Затым дзеці вярнуліся ў пакой і ляглі ў свае ложкі. А раніцай пабеглі ў сад, каб паглядзець, ці не вярнуўся Сіпсік з месяца. І што вы думаеце? Сіпсік ужо вярнуўся. Ён паспеў выбрацца з ракеты і соладка спаў паміж градак. Сіпсік! Ой, Сіпсік! Бедненькі мой, напэўна, ты вельмі стаміўся. Не чапай яго, нехай адпачывае. Я зусім не стаміўся. Я ж летел у ракете. Ну, и як там на месяце? Там горы и долины, а дрэў и кветок няма. Ничего не расте, нават трава. И еще там няма ніводнага мора. И наогул ніякай воды няма. И людей так само нема. Сумно, видать, на месяцы. У нас на земле лепш. Не, Аня, я не полячу. може потім, коли виросту. Сіпсік, а чим тепер нам заняться? Чим? Давайте зробим телевізор. Ти нам поможеш, Максимка? Поспробую. Тільки де ми візьмемо усілякі дротики, проводочки, лямпочки? І антенна ще потрібна, каб ловити хвалі. Хвалі? Які ще хвалі? Ті, що йдуть з телевізійної вежі. Воком їх не бачиш, але антенна ловить гети небачні хвалі і накеровує їх у телевізор, а там яны перетвораються у адлюстрування на екрані, зрозуміла? Ні, не зрозуміла. Маленька ще, там і не розумієш. А наш телевізор буде сапраўдный? Такі, як тата купив? Да ні, покуль што цацачный. Принеси, калі ласка, пластилин. Так вон ён на столе. Ну, тоді поможи мне вылепить його диск. Ось тримай. Ось так. Ну, так. Ось так. Добре. Гэта буде основа антенны. Розумієш? Угу. Тепер уваткнём у яе два каляровые алоўкі. Ось так. Антенна готовая.